Hitmaker's list. The Hitmaker is here with brand new dance tracks. Kiss FM. Jay Warner, Tom Boxer, Morena, let's go. You will make me fall in love. Reamintesc, după miezul nopții ne distrăm împreună la o nouă ediție Kiss FM Club Mix Party, transmisă în direct din DAF Club. Deocamdată suntem în studioul Kiss FM din Timișoara și continuăm cu Licky Lee și I Follow Rivers.

Killer, Don't Let The Music End. Desigur, nu ne oprim aici, continuăm cu piesa mea preferată, se numește La Muzica, Ray Fox featuring Lovell. La Muzica este drug, you're all that I'm thinking of, I'm all that you want tonight. Hitmaker is pumping out. Keep your smile.

Hitmaker is here. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, în această seară petrecem după miezul nopții în Timișoara, în DAF Club. Iată și ultima piesă din programul meu de azi, o piesă în care apare din nou Pitbull împreună cu Nair și Mohombi. Suavemente! Bye bye! Like deja vu, baby. Darling. I know you crave it, and I can say that you've been so patient, and I've been waiting for you to take it, and you can keep it.